نبوات شدي د کمه خو بیا تاته درک ول سدای بعیده بلل الله عز وجل تیدان و ناواله د کار ندی وس ارمان چدی اول نبی وینه بر بخلق و یلیش معنا دان وس څنګه خبره پیشس خو یو لک چلیری وش زر انبیا کی په ټولو کی اغه خیره نه دی دین نو ته د بعد خبره کمه ده کدا ایس په خبره پویش یو کار چې یو وار وسی دوا وسی درې وسی څلور وسی پنځم وار چې وس بر خلق ته نه بلد نه شکاری ج برای ورور د خو نو څوار نور سو دین نو دا د نبوت د رسالت مسله خو نه ده پیش چې د سګر د اسمان ته سترګې نیول چې دا څنګه خبره پیش ادم علی السلام سره ورته سونه بیان کړی دا ګرد منی او چې نبی علی السلام نبی سره بلد نه کی نو ولې نه کی خو نه ولاده دا کار نه دی د خبر علاقی او کذالک پر دغه رقم وتا ته وایم لکه دا نور نبیان چې لیږل سیو ارسلنا موږ لیږلې کته لکه دا نور نبیان چې لیږل سیو پر هغه رقم تا ته وایم ته مو لیږلې هغه رقم نبی نه بلد کار نه دی سوی کذالک پر دغه رقم لکه دا نور نبیان چې لیږل سیو دا د کتاب نبی علی السلام ته دی کو تا ته وایم پیغمبر ارسلنا موږ لیږلې کته پر هغه رقم چا نور فی امه چن په دیش امت کې مو لیږلې قد په تحقیق سره خلط چیر سیو من قبل هذا ما خطر داغ امت امم نور امتونه چیر سیو خو ستادر امت مخ نور امتونه و تر تا د مخ نور رسولان و نو خو نه به د امت نه ولاده شی خو دغه خلق دغه انسانان دي نه د نبوت نه ولاده شی دي چې هغه امتو ته نبی راتلی خو دی امت هم نبی راغلی دي نو پر دغه رقم ارسلنا موږ رسول کړی کتلې ژلې مو یته فی امت په دیش امت کې قد په تحقیق سره خلط چیر سیو دي من قبل هذا ما خطر داغ امت امم نور امتونه نو د ست د فار مور سره لجلې اغه هدف چې شدید لیجل لتتلو علیهم لتتلو وتتلاوت کی علیهم فردی الذي اغه کتاب وتتلاوت کی او حینا چې موږ یې وحی کړی د نازلول مو کړی الیک او تا ته دغه کتاب ده په یعنی د رسول علیه الصلاه والسلام د بعثت او دغه د رسالت هدف دغه دی چې دغه قران خلق ته تلاوت کی دغه الفاظ دغه عبارات دغه چې د نظم دی دغه ورته ورشي او هغه ترجمه او احکام ورته ورشي دغه د پاره مراجعه وهم يكفرون بالرحمن وو په داس حال کې مشتره جلې ودیته د قران د تبلیغ د پاره هم چې دی یکفرون کفر کوي بالرحمن پر رحمان ذات سره بسم الله الرحمن الرحیم کی چې بسم الله الرحمن الرحیم رحمان الرحیم راځي طيب ومر رحمان د رحمان او سوق دی بابا از مشخ دین خو معلوم خلات دی عزادی پر دابطانه چې دی شو معنا یغوس ی عقد په قران کریم کې راځي دا نصر خدغه بوتان خو دي دغه خدغه خدای انجنو ته رحمان مینه ولده شنید چې دا یادی نو دی کوپر پر رحمان کا رحمان ذات نه مني الای په دغه وخت ما ورته راواز ول چې ورس رحمان په و پیژن رحیم په و پیژن الله په و پیژن دا د علاج نه نیو نو باندې ته د اری و ترجمه او مضمون روشه چې رحمان دغه کار کوي رحیم دغه کار کوي سمجه دغه کار کوي دغه صورت و وو په دیس حال کې مشتره لري ژله هم ودیته یک فرون چې دی کوپر کاو بر رحمانه په چا سره پر رحمان سره نو هم په دیس حال کې چې دی کوپر کاو پر رحمان ځان مشتره لري ژله دغه و هم یک فرون حال د اوغه ارسلنا که څه خدي چې مشته ولې ژله په دغه حال کې مو ولې ژله و دیس امته مو ولې ژله تر جده مخ نور امتونه تیر سی ویدونه او هدف ته جوړول دغه چې ودیته دغه کتاب شته ته نازل سوی دی ورته وی قلب سی ورته وای و هو دغه رحمان ذات نو رب زما رب دی زما رب دغه لاته منات نه دي چې ځان ته د ګورو ته تراشل دي در ولي مجر رحمان زما زما رب دی رب معنا روزون کی فالون کی مدي لا اله الا هو نه یو رب چې زما پالن کی لا نست اله معبود بر حق الا هو مگر نه خاص دی بل معبود ګر سره ټول باطل دي نور یو حق معبود دا غيو الله دی عليه خاص پر دغه الله توکلت و زما توکل دی خاص پر دغه توکل کو توکل معنا بر وسو اعتماد پر کوم و الیه ودته متاب رجوع ده و الیه ودغه الله ته متاب رجوع ده برته ورګرځیدل د ګرد انسانانو ودغه الله ته کول کیږي یو یو بر پیشی سوال او جواب ور سره کول کیږي دی به جواب ورور کی نو په دغه ځای کې د کوم سوال ده په وکړه په دې آیات کې چې برلته د کوم خوانه بیس څنګه نه بالا درال الله دا وس نه بالا د کار دی خو هم یو لک سجر وزره نه بیان کیږي د هغه اخیره نه دی پکشي کینو کدی لومړی نه ویله به خره غاریان چې داسې نه وره د پیښه سو چې یو پیښه در لک واره ډیره مقرر شي او ته وراله دا ورته اړین چې داسې څنګه پیښه داس فرق دی غلط چې کوي نو خو نور نه بیان امه منه نو موسی علی السلام امه منه هغه بیا منینو مثلا ابراهیم علی السلام هم منه هغه بیا منینو خو هغه د رسول دی دام د رسول او خو خپل کتاب بیان او چا ورته نازل سوی دی خپل کتاب راوي او زورت یې پیښه دی خو دی کو پر رحمان کې رحمان منینو نو خساره نه په خلاص کې دغه د فار را لچ سر په خبره در خلاص کې فسه ولو ان قرانن کبل سوال پر نبوت باندې د نبی علی السلام دغه جواب ورکړ مراد لاله ورته کښې نستل